зауважив. Поезію важко читати. Поезію важко аналізувати. Її потрібно читати. Так, як і пісню. Лягає на душу, співаємо. А як ні, то й ні. Кожна поетична зустріч – це теплота спілкування. Радість від занурення у цілющі джерела поетичного слова, яке єднає всіх спраглих, що прагнуть до творчих пошуків. Справіку джерелом духовного багатства була книга. Нещодавно світ поезії поповнився новою збіркою «Гармонія протилежності», яку ми будемо презентувати разом з її автором, редактором Залішицької районної газети «Колос» Оксаною Іванівною Дяків. Поетично налаштована на сприйняття навколишнього світу людина – це вічний романтик з нестримним бажанням жити неординарно у бурхливих потоках мрій, бажань та дійсності. Філософія поезії проникає в глибини людської душі. Серце, розум, саме життя поета не може належати тільки йому. Стан душі поета можна означити як постійно зростаючу необхідність бути потрібному людям та рідній землі. У творчої людини є велике щастя. Це народження нового твору – вірша, поеми чи маленької мініатюри. Тоді прискорено б'ється серце, душу переповнюють незвичні хвилювання. Зникає весь світ, і думки шикуються в ритмічні строфи. Звідки вони беруться? Хто їх надиктовує? Як дізнатись? Це одна з найбільших таємниць людської свідомості. З упевненістю можна сказати, що нічого вищого за щастя творення для справжнього поета чи прозаїка немає, як і для митця в будь-якій іншій творчій царині. Так, напевне, і для заліщицької поетки Оксани Дяків важливою подією в житті була її перша книжка «Гармонія протилежності», яка побачила світ 2012 року у місті Чернівцях у видавництві «Друк Арт». Епіграфом до цієї книжки взято рядки з поезії Ліни Костенко. «Земля кружляє у космічнім вальсі, вітри галактик вічні скрипалі, гармонія крізь тугу дисонансів проносить ритми танцю по землі». Звучить романс у виконанні Ярослава Рибака «У світі злому і холодному». Слова Ліни Костенко, музика Ольги Богомолець. Ярослав Рибак – лауреат другої премії 12-го Всеукраїнського фестивалю сучасного українського романсу «Осіннє рандеву 2012». У світі злому і холодному, щастя зіткане з прощай. Чи ми пробачимо одне одному цю несподівану печаль? Чи ми пробачимо одне одному, що щастя зіткане з прощай? Чи будем вік себе картати, але завіщо, Боже мій, за те, що серце калатати, посміло в ніжності серце калатає, за це я знаю, Боже мій, за ті передані привіти, за тихий погляд, що п'янить, нехай це сонечко світить, нехай ця туга продзвенить, нехай це сонечко щастя зіткане з пища. Чи ми пробачимо одне одному цю несподівану печаль? Чи Богдан Новосятлий у своєму слові про збірку «Гармонія протилежності» писав: «Книжка написана легко і щиро. Відтак майже з кожної сторінки віє зворушливим ароматом ліричного настрою, який у довірливому тоні та багатій уяві читача створює потужне естетичне джерело, крізь котре хочеться по-новому поглянути на неповторну красиву мелодію нашого життя». Вірші згруповані за змістом у 7 розділах, кожен із яких має свою назву. Ці розділи такі: «Життя шліфує, наче камінь», «Вимір часу», «Зірка іскриста, небосхил вітчизняний осяла», «Доля в різних іпостасях», «Неповторне українське слово», «Душі криниця», «Звукопис отчого краю». Вірші відрізняються за тематикою, але тісно пов'язані між собою. Водночас кожна поезія самостійна за своєю сутністю. До деяких віршів використано епіграфи з творів видатних мислителів-письменників, зокрема Тараса Шевченка, Івана Франка, Ліни Костенко, Олександра Довженка. Книжка художньо перегукується з ілюстраціями, переважно фрагментами репродукцій картин сучасних художників – Олени Савчук, Наталії Курій-Максимів, Наталії Дерев'янко, Віталія Дороша, а також Євгена Дмитрієва. Збірка «Гармонія протилежності» невелика за обсягом, але має позитивну енергетику та містить філософські думки. Коли читач візьме у руки віршовану книжку, одразу хочеться зрозуміти – який сенс закладено у малюнку на титульній сторінці художниці з Кам'янця-Подільська Хмельницької області Олени Савчук. В чому ж полягає ця протилежна гармонія? Відповідь можна знайти в одноіменному вірші та відвертому зізнанні поетеси, опублікованому в цій книжці. Це гармонія людської душі та світу, природи й космосу, мистецтва та життя, відчуття ідеалу, без якого немислиме відчуття особливої божественної субстанції, яка творчо проймає все суще. А загалом у своїй різноликості й протилежності – це гармонія Всесвіту. Як пише український письменник, автор багатьох книг, літературознавець, журналіст, редактор Володимир Кравчук, цілий ряд творів збірки характеризується побудовою на тезах і антитезах. Принагідно згадується український філософ і поет Микола Руденко, який писав, що існує два види матерії – світло і темрява, а все інше – тільки форма матерії. Вірш «Гармонія протилежності» читає Мар'яна Палагнюк, студентка Заліщицького агроколеджу та факультету журналістики Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, лауреат обласної літературної премії імені Володимира Вихруща. В душі мирський і тісний простір, в'юняться квітнуть думи гості, про райський сад надій бажань, про пекло мук утрати грань. любов і ненависть у парі, добро і зло ведуть баталії, а чорний день і біла ніч дорогою йдуть пліч о пліч. Крик немовляти й смерть буття, і пам'ять вічна і забуття, і людське тіло з часом тлінне, і дух високий, непокірний, і горе, і радість, пісня, й стогін, злились віки єдиний гомін. Це все дві сторони медалі, без них життя би прісним стало. Гармонія у протилежному, одне від одного залежному. Василь Дрозд, літератор, член Національної спілки журналістів України, роздумуючи над творчістю Оксани Дяків, зазначає: правильно кажуть, що біографія поета в його віршах. Літераторка відтворює нелегке життя своїх пращурів, їхню боротьбу і страждання за волю України. І це не дивно, бо, як кажуть у народі, той, хто не знає минулого, чи нехтує ним, той не вартий і майбутнього. Не можна без хвилювань читати вірш «Пам'ять серця», в котрому Оксана Дяків описує долю своєї родини, якій судилося відбути сибірську каторгу. Вірш «Пам'ять серця» читає автор Оксана Іванівна Дяків. Доброго дня, шановні гості літературної світлиці. Перш ніж прочитати цього вірша, я хочу сказати, що деякі інші, які також вмістяться в цій збірці і які сьогодні прозвучать на аналогічну тематику, написані про конкретних людей, про членів моєї родини. Наприклад, вірш «Біль пам'яті», який буде сьогодні звучати, «Біль втрати», він адресований моєму родичу близькому, братові моєї бабусі. Він у свій час, працюючи на залізничній станції, змушений був потрапити під обстріл і загинув. Але так загинув, що його родичі не змогли знайти його могили, не знали, де він перебуває, де він загинув, чи серед перехрестя невідомих доріг, чи у дикому полі. Тільки через 10 років прийшла звістка про те, що він не повернеться додому. Інший вірш «Мудрий ангел», також адресований близькій мені людині Михайлові Тришакові, який помер у власному домі у 80 років, але до цього пройшов нелегкими дорогами життя, пройшов Першу світову війну, Другу світову війну і тяжкі роки остарбайтерства, коли він був взятий у полон під час Другої світової війни. І нарешті я хочу сказати про вірш «Пам'ять серця». Цей вірш присвячений найбільш дорогим мені людям – моїй бабусі Ганні Семенівні Мамализі Рудій і моєму дідові Рудому Петру Степановичу. Він у 38 років загинув як учасник національно-визвольних змагань. Разом зі своїм бойовим побратимом Малюком він був переслідуваний НКВД-стами. І, звичайно, що йому не вдалося вижити. Про нього згадує Нестор Мезак у книзі «За тебе, свята Україна». Я хочу сказати, що після того, через 2 роки, буквально вже у 47-му році, сім'я його стала сім'єю ворога народу і була виселена у складні умови. Якщо ми говоримо про ті колізії історії, які спіткали не одну родину, то хочу сказати, що історія моєї сім'ї і моєї родини дещо типова. На жаль, багато є таких загиблих в невідомості, в безвісті. Багато є таких, які віддали своє життя на алтар вітчизни, на алтар своєї незалежної України, яку так і не зуміли побачити. І тому в цих віршах можна знайти і індивідуальне, і загальне. Я зараз прозвучить цей вірш, і я його присвячую своїй бабусі Ганні Мамализі і її чоловікові, який загинув як учасник національно-визвольних змагань. Бабусю Ганну, серцем вас люблю, і цьому почуттю не згинути ніколи. Пригадую, за рученьку малу крутою стежкою водили в гори, де материнка і чебрець зроста, вказали ви мені жилавою рукою. Молитись вчились, починаш казать, як біди стрінуться в життєвім видноколі. Та доля жінки з гірклою була, як у молоді роки залишилась вдовою і 10 літ Уралу відбула. серед болів із доньками чужою, там молодість втратила, красу, під нагаєм колгоспного розбою. В думках чекала, щоб час прийшов і Україна досягла розвою. Наперекірка там співала, ще не умерла, і воронком в країнку везли в чердень, слабку, знеможену, від горя чорну. Макуху діти їли і крутили жорна, те сталінське тавро усе життя носила. У рідному краю їй жить було не сила, бо діти і вона – то вороги народу, хоч чоловік Петро загинув за свободу. А гострий біль ятрить донині, торкає серця струн глибинних. Могила у Ворвулинцях, в Заліщиках могила, сім'ю життя тяжке навік зломило. Та віриться, що й досі ви зі мною, в молитвах щирих, в українській волі. Катерина Більська, учениця Заліщицького вищого професійного училища, прочитає вірш «Мудрий ангел» із презентованої збірки, продовжуючи цю тему. В хаті діда пахне м'ятою і росте спориж біля воріт, хилита голівкою патлатою, цвіт кульбаба, вирвавшись крізь плід. Білі стіни вікнами очицями задивляються удаль доріг. Срібну дзвінку воду п'є з криниці журавель, як дому оберіг. В хаті ці літа ховаються за сволок, у світлинах і любові, і горя тіні. Яблунька на літерець шепоче, що господар долю склав у скрині. Він покинув дім свій вже назавше, по трудах земних ліг спочивати. Вишиванку чисту вбравши, наказав нам довго ряс топтати. Польське військо і війна, як каторга, баланда в концтаборі німецьким. Остербайтерство до 45-го. І життя колгоспне по-совєцьки. Дім, сім'я, робота, господарка, діти, внуки і правнуки теж. Клопотів уже скінченна валка, підійшов до вічності кортеч. От і дні минають оглашено, вже й літа в десятиліття стиснуті. Дід Микола, син землі хрещений, мудрим ангелом живе в нащадків мислях. Біль втрати. Читає Марта Джумага, учениця Заліщицької гімназії. Над рікою туман пелена, тепло пахне хлібом з вікна. Сонно глипають білі хатки, закосичені в мальви вінки. Стала мати на стертий поріг, у правиці рушник оберіг. Скрушно тулить хустину до губ. Де ж то син? Чи про матір забув? Не забув, а у полі поліг. Серед трав, перехрестя доріг, серед бою розхристаних днів, за Вкраїну він кров'ю скипів. Спече хліб на дубовім столі, догорає свічка в куті. Мати сина жде дні та роки, а над ним шаленіють вітри. У багатьох віршах Оксани Іванівни Дяків рядки дзвенять болем за долю країни, за її майбутнє. Цей передзвін неможливо відчути і не почути, бо Україна для неї – це і блакитні стрічки рік, а серед них Дністер, який ліста складає стоси, і золотий берег дитинства, і акварелі синіх гір. Це мальовниче Надністров'я, прекрасне у будь-яку пору року. І коли весна смарагду килим стелить, а літо розлогим крити буйноцвіттям пливе туманцем над селом. І коли восени пахне смолою вологою сосен, пожухлістю стомлених трав, це й чари різдвяної казки. Краса мальовничого Надністров'я надихає авторку на поетичне відтворення її у вірша, які читаєш і ніби сам стаєш частиною цієї природи, розчиняєшся в її неповторних акварелях. як підкреслює вчитель-методист, словесник школи села Каспорівці Марія Мисевич, поетичні твори Оксани Дяків відкривають глибинний світ людських почуттів, переживань, підкреслюють красу навколишнього життя. Несподівані й сміливі метафори та порівняння, персоніфіковані образи густо наповнюють поетичну збірку. Владарює сонце над містом, часи народжують пісні, природа тане, мов свічка, спливає час, бурхлива течія. Сім розділів, сім іпостасей душі книги Оксани Дяків урівноважують душевні настрої читачів. Авторка любить свій край. І про це вона пише у віршах «Береги», «Отчий край» та інших. Поезію «Отчий край» читає Роман Фестрига, учень Заліщицького вищого професійного училища. У дзеркалі душі безмежній обрій, верхівки гір сповитих у туман, і береги Дністра водою повні, і вергнучко похилений гердан. Люблю тебе, мій милий очі краю, у зимку, у сніги, морозі люди. Люблю у час весняного розмаю, коли земелька кличе до трудів, а осінь, щедра і золотокоса, кидає пригорщі сріблястих роз. Краянок шовковистеє волосся, усмішку мудрості дарує серед гроз. Історія то мачуха, то мати, і пригортала, підіймала, і жбурляла вниз. Та в серці кожнім іскру треба мати, щоб Україну піднімати у витку. Вірш «Береги» читає Юрій Мурза, учень Заліщицької школи імені Маковея. Вірш «Береги». Молоко розлив хтось понад річкою, заховав у краплях горобину, а росинки бистрими синичками пурхають траві на спину. І старий, та ще й стрімкий і дужий, над туманом розкриляє руки. Берегів єднанням вірно служить, щоб дітів не забували внуки. Вже Дністер літа складає в стоси, Буковину горний та Дністров'я, із молочних глеків диво осінь напуває береги любов'ю. Авторка «Гармонії протилежності» захоплюється мужністю та героїзмом жінок, які стояли біля витоків української державності, чия кров пролита за святу державу. Оксана Іванівна сьогодні знаходить найкращі слова вдячності жінці-матері, жінці-берегині, жінці, яка вболіває за кращу долю та дітей Україні. Вірш «Берегині України» читає Лілія Радинська, учениця 8 класу школи номер 2 міста Заліщики. Берегині України. Та дітність, феміністка, гендер, на шальтах різних чи єдиних, чи виграла жіночність тендер, горнилі чи дівічої гордини. Літопис світу возвеличив княгину Ольгу та Чурай Марусю, зорею на турецькому небозводі, був час лісовської Настусі, звичайниці української берегині, козачки і зв'язкові ОУН в історії йшли на рівних. Супроти рабства скверни дум. Оленою та лігою пишатись повинні ми за подвиг її славний, і в книзі пам'яті ім'я закарбувати, бо кров пролита за святу державність. Софія Русева, Марія Заньковецька, освіта і мистецтво на стезі, яка веде від серця і до серця, щоб доля не спіткнулась на межі. Сучасність сміло висуває на фронт життя жіноцтво нове. Костенка Аліна правду знає, бо очищає зерна від полови. Багато героїв зростила, земля українська, велична, а чоловіча й слава, й сила, і з ними поряд будуть вічно. Ірина Ганчук, гімназистка Державної гімназії імені братів Натюків, прочитає вірш «Трилика Мадонна». Усім жінкам, матерям, бабусям та донечкам присвячена. Ти одна на всеньким Божім світі і єдина на усій землі. Це для тебе сонце рясно світить, місяць пропливав в легкій імлі. Жінко, нене, донечко ласкаво, в радості, у праці чи в журбі, то зринаєш, мов казкова пава, то вербою гнешся до землі. Та нехай не крають блискавиці твою долю, мудру й молоду. Я води джерельної і пшеницю до підніжжя твого покладу. Хліба шире золото і пісню, що тобі судилась на руду. І життя нехай не буде прісним, а солодким, наче на меду. Жінко, нене, донечко ласкава, я люблю всім серцем, від душі. Хай летить осанна величаво в Боже небо, де добра ключі. Постає щоденно в іпостасях матері, дружини чи доньки. В тому забуваєш, що вдалося діточок лелієть крізь роки. О, Мадонно, крига в серці скресне, бо тепер, бо весна ступає на поріг, і любов безмежна й воскресне, долі людської священний оберіг. Поетка пропускає крізь себе не лише радість, а також біль і розчарування, тривогу і смуток. Все те, що відобразилось на біографіях українців кожної людини. Це, зокрема, гіркий спогад про юнаків, які загинули в афганській війні та під час бойових дій у гарячих точках локальних конфліктів на території Радянського Союзу, куди були відправлені з примусу тодішньої комуністичної тоталітарної держави. Хвилює авторку також найметування мільйонів українців по чужих світах, осиротілість покинутих малих дітей, стареньких батьків. У книжці є і така поезія, в якій авторка закликає кожного починати з себе самого будь-які зміни в суспільстві та державі. Авторську поезію «Почни із себе» читає Оксана Дяків. В елегійному плині дощу, в екзекуції ритмі спеки, забуваємо про сутність людську і про те, як злітають лелеки. У суспільстві хочемо бути лиш царем, а ще ліпше Богом. Убиваємо совість свою за чужим, не своїм порогом. У житті прагнем стати кимсь, що й самі не вміємо назвати, але доля – то довга путь, на якій перепони й загати. Білий світ жорстокий і злий, він не любить слабких і кволих, а шанує тих непростих, хто сягає за видно коло. І якщо поміняти щось, у житті цьому ти захочеш, розпочни із себе самого, щоб сміливо дивитись у очі, поважати себе зумій. І тоді ніхто не посміє відібрати у тебе сміх і убити довічну мрію. Напевне, настав час до слова запросити редактора Заліщицької районної газети «Колос», авторку збірки поезій «Гармонія протилежності» Оксану Іванівну Дяків. Оксана Іванівна, просимо розповісти вас, в якому віці завітала до вас поетична муза? Що для вас означає рідне слово «поетична творчість»? Будь ласка, вам слово. Дякую. Ще раз хочу з вами усіма привітатися. Може, хтось підійшов трошечки пізніше. Я сьогодні дуже рада, щаслива бачити у цьому залі знайомі обличчя, багато молоді. Мені приємно, що наша книгозбірня, наша бібліотека, шануючи рідне слово, запрошує часто до нас гостей, дозволяє нам спілкуватися в такому військовому колі. І я хочу сказати, що у кожної події завжди є привід і є причина. Приводом для сьогоднішньої зустрічі стала збірка «Гармонія протилежності», але причиною все-таки любов кожного з нас, кожного, хто присутній сьогодні у цьому залі, до рідного слова, до української мови. Ми знаємо, в якій непростій ситуації зараз перебуває наша мова і які навколо цього точаться дискусії, але пам'ятаємо слова Ліни Костенко, що нації не вмирають від інфаркту, їм спочатку відбирає мову. І я хочу сказати, що для мене література і взагалі українське слово не моє, а слово наших письменників, наших класиків, сучасних видатних особистостей. Це той спосіб презентації України на світовій арені, який дозволяє нам розуміти, хто ми є, що ми є в світі і яке наше значення на цій планеті. А якщо вести мову про те, що таке літературна творчість для мене, то хочу вам сказати, що вона для мене швидше всього своєрідне сповідання. Якщо в мене щось на душі болить, якщо мені хочеться про щось розповісти, я тоді намагаюся це розказати на листку білого паперу. І якщо ті ноти, які грають у мене в душі, якщо вони сьогодні десь відгукнулися у чиємусь серці, я буду від цього просто щаслива. А на підтвердження своїх слів про те, що таке для мене поетична творчість, я прочитаю такий вірш «Людська душа». З чим можна людську душу порівняти? Вона, мов легіт, ніжний чар весни, нестримний вітер прагне цвіт зірвати, а човен літа плине в смутку сни. Палає жаром золотий диск сонця, та в царстві тіней потопає він. Краса ошатна, лист зів'ялий серця, коли лунає шляхом долі дзвін. У вічності душа не згасне, не втратить первозданних барв красу, і небуттю той образ непідвладний, в поезії його я воскрешу. Допоки очі бачить, серце мріє, доти в рядках цих дух людський зоріє. Якщо вести мову про те, коли і як розпочалася моя таке поетичний пошук, то я хочу сказати, що у кожної людини в житті завжди бувають якісь ключові моменти. І для мене в дитинстві стали такі відвідини батьківщини мого тата. Він походить із старовинного гуцульського села Утропи Косівського району Івано-Франківської області. Значно пізніше я дізналася про те, що Утропи – це найстаріше село на Гуцульщині. Перша згадка про нього датується 1367 роком. А назва походить від того, що в цьому селі варили з ропи сіль. І в часи Київсько-Волинського князівства це був центр сольової торгівлі. Відповідно, це дало змогу здобути цьому селу у свій час на майже на 200 років магдебурзьке право. Але у 1675 році це село було зруйноване ордами і, відповідно, втратило свій статус. Але я хочу сказати, що тоді я цього не знала. Я приїхала в те село, проїжджаючи через Косів, я потрапила у інший світ, коли наші мальовничі заліщики, наше Надністров'я, воно має більш таку елегійну природу, природу більш спокійну, то для мене оті краєвиди гуцульські, гірські, були чимось таким екстремальним, вражаючим, особливим. Я до сих пір пам'ятаю ті картини, які я побачила у 9 років. І коли я потрапила у будинок Михайлюків, тобто батькових родичів, мене тоді вразило те, що на стінах, стіни там прикрашали, стіни були голі, там їх прикрашали тільки мальовані тарелі. І було багато вишиття. Крім того, у кутку стояв великий дерев'яний верстат, на якому ткали килими на продаж і для свого користування. Це все було для мене настільки вражаюче, настільки особливе, що, повернувшись додому, я от тоді вперше заримувала кілька рядочків. Зрозуміло, що це були перші спроби. Але я хочу сказати, що Гуцульщина – це батьківщина багатьох видатних поетів. І саме от село Утропи відзначається тим, що там в свій час жила і працювала вчителькою письменниця Марійка Підгірянка. Крім того, звідти походить поет, політв'язень, який тільки у 1992 році отримав визнання, отримав Шевченківську премію за збірку «Князь Руси» Тарас Мельничук. Крім того, поруч знаходяться села, звідки походять інші видатні наші автори. Зокрема, Стопчатів, звідки, де народився Дмитро Павличко, Нижній Березів, де народився Іван Малкович, поруч село Прокурава, звідки в свій час, народившись в Караганді, але проживав і дитинство провів Василь Герасим'юк. І якщо ця природа, ця така таємничість, її особливість наснажувала видатних поетів, то зрозуміло, що і на мене це все мало вплив. І вже в контексті цих моїх слів, я хочу вам прочитати вірш «Гуцульський світ», в якому я намагалася передати своє враження колись і тепер про цей неповторний край. Гуцульщина – не просто територія, сакральний меседж вільної землі, правдивий храм мистецького роздолля, від вишиванок до сопілок гір, вібрації цимбалів, жарт і смуток, тарелів, писаних складний узір, що доторкає, мов до серця трунок, полонить розум і милує зір. Туреччина, Молдавія і Польща, Угорщина, Румунія, Совіти, та Гуцул йшов у Карпати, як на прощу, душею в ріднім краї розговітись. Манджав він до смереки і потопу терра інкогніта, його гуцульщина. Хоч і донька манірної Європи, але нуртує в черемоші кров своя, там небо сліплять зорі й блискавиці, старий чугайстер вищий от смерек, колишуть в пірамідах сни ялиці, бурунить перса хмар орлиний злет. Гуцульщина – магніт позачасовості, як вічність гір, розряджених у світ, це миті щастя в позапросторовості, людський вогонь життя і ватри лід. Модрини зазирають в неба мерехтіння, в ущелин трепетанні стрімкість лед, легенди, замовляння, говоріння, космічний вітер, велетень поет. Тут райськість полонин, стихій потоки, чаклунські килими і букові ліси, мольфарські чари надприродних соків, пророча сила справжньої краси. Карпатський дар, розкриленість, опертя, у трембітанні зболених трембіт. І дзвонить Бог, вживе буття осердя, склепінням душ виліплюючи світ. Крім того, я хочу... Дякую. Крім того, я хочу сказати, що зрозуміло, всі ми родом з дитинства. Ми пам'ятаємо ці слова Антуана де Сент-Екзюпері. І я хочу сказати, що якби не було школи, яка мене навчала, не було вчителів, а навчалася я в школі номер 2, не було Чортківського педагогічного училища, не було би Чернівецького університету, не було педагогів, які вели мене по шляхах рідної мови, по книгах, то зрозуміло, що і в мене не було би такого пієтету до рідного слова. Я хочу сказати, що я не можу і сьогодні прожити без того, щоб не цікавитись книгами. Тому що для мене книга – це є спосіб зрозуміти не тільки світ навколишній, не тільки людей, які навколо мене, а й себе саму. Я розумію, що сьогодні, звертаючись до молоді, я це кажу, ми живемо у час інформаційних технологій, в час, коли є інтернет, коли є багато можливостей спілкування в соціальній мережі, але, на мою думку, зустрітися з книгою, прочитати її, відчути щось особливе, трепетне, повернутися знову до неї, це залишиться таким сакральним, важливим, святим для нас не сьогодні і не завтра, а назавжди. І ще я хочу кілька слів сказати про книжку «Гармонія протилежності». Вона вийшла в 2012 році, але це не була повна книжка такою, якою я б хотіла її бачити. Зрозуміло, що так сталося через певні фінансові нюанси. Тому у цьому році, у 2013-му, буквально не так давно, вийшла фактично продовження цієї книжки. Я його називаю «Двокнижжя», тому що це є доповнення книжки «Гармонія протилежності», і його доповнення є «Спектральність слів». От в такому вигляді це буде реалізація того задуму, який закладався мною, коли готувалася ця книга. Я хочу сказати, що багато з нас є творчими особистостями. На мій погляд, немає жодної людини на світі, в якої не було би творчої іскри. І хто би як не виражав своє творче начало, чи у пісні, чи у слові, чи у музиці, Головне, щоб цей меседж був позитивним і потрібним людям. І я хочу сказати, що багато важить зустрічі і спілкування із цікавими людьми. Ця книжка, як одна, так друга, вийшла тому, що я мала таку моральну підтримку з боку людей, які важливі для мене, бо вони вміють знайти потрібне слово в потрібний момент. Це, я хочу сказати, що це є Василь Григорович Дрозд, який багато працює в творчому плані, є дослідником, істориком. В останньому номері нашої газети, я хочу сказати, він готує нову книжку про Мар'яна Долинського, лікаря-хірурга і водночас великого патріота України. Ось стаття, кого буде цікавити, молодь може прочитаєте. І крім того, велику підтримку мені в творчому плані надав редактор журналу «Літературний Тернопіль» Богдан Іванович Мельничук. Ну і ще, якщо говорити про художнє оформлення збірки, чому воно таке, дехто задається питанням, чому такі використані якісь кубічні, кубізм, такі мотиви якісь, можливо, десь незрозумілі. Ну це також причина в тому, що я 2 роки підряд була нагода відпочивати у Хмельницькій області, і там я познайомилася в Кам'янці-Подільському із самобутньою художницею Оленою Савчук. І так склалося, що зорі зійшлися і книжка народилася. Я всім хочу щиро подякувати за те, що ви знайшли час і можливість прийти сюди, поспілкуватися. Сьогодні будуть звучати не тільки мої вірші, а й інших творчих людей. І на завершення скажу, що я високо ціную роботу нашої бібліотеки і хочу їм подарувати від себе особисто. Я знаю, що скільки би не було книжок в бібліотеці, завжди їх буде замало. І хочу подарувати Ліну Костенко, яка є моїм, можна сказати, творчим поводарем. Вона, знаєте, коли я перший раз зіткнулася з її творчістю, мені впався такий вірш: «Не живемо, а вибачаємось. Хтось завжди зазирає у вікно. Хтось потайки обнишпурює душу. Хтось на людей нацьковує юрму. Я все щось мушу. А що я, власне, винна і кому?» От такий вірш мені попався, він десь був співзвучний мені тоді на той момент. І після того почалося таке моє зацікавлення Ліною Костенко. І також хочу передати від себе книжку Івана Франка «Перехресні стежки», це також наш класик. І я думаю, також не буде занадто, оскільки би не було таких книжок у нашій бібліотеці. Я передаю вам усім. І оскільки у нас у залі сьогодні багато працівників редакції газети «Колос», я хочу від імені нас усіх подарувати бібліотеці ось такий ексклюзивний альбом. Цей альбом виготовлений, ручна робота, бо це виготовлений він у нашій друкарні, великоформатний. Я знаю, що наша бібліотека багато працює над, збирає дані про наших місцевих авторів і так далі. І, можливо, він знадобиться, згодиться. Я хочу від імені нашої редакції, від імені колективу редакції подарувати нашій бібліотеці, з якою ми тісно співпрацюємо, а керівник бібліотечної системи є давно членом Національної спілки журналістів Ольга Йосипівна, так що всім вдалі. Дякую вам щиро. А там нема нічого? З нагодою хочу привітати Оксану Жадівну у нашій бібліотечній установі. Вона у нас є читачем нашої книгозбірні. Безперечно, верстає оту мережку долі нашого району, історії нашого району разом з нами, поповнюючи її інформаціями про різні наші справи, справи наших працівників, людей краю. І, звичайно, для бібліотеки книга – найдорожчий дарунок. Бачу, що у цій збірці є присвята нашій книзі. І звучать тут дуже величні слова, які хотілося б процитувати. Книгу українську, а любов синівську вже давно пора її віддати. Тобто державі, книзі нашій. Щоби неповторне українське слово чільний європейський поставити ряд. Я думаю, що всі ті, хто швидше прибув на нашу зустріч, і зустріч ця, звичайно, завдячуючи Оксані Іванівні, появі її збірочки, мали нагоду подивитися оце слайд-шоу, як ми його називаємо, про літературне сузір'я нашого краю, про імена, книги тих авторів, які поповнили книжкову полицю нашого краю. Вони є на сайтах нашої бібліотеки, і імена, і описи книг усіх. І сьогодні по праву поповнюється оце сузір'я ще одною зірочкою, так би мовити, цією книгою, яка подарована не тільки нашій центральній бібліотеці, а усім бібліотекам району, а також усіх районів нашої області. Бо цю книгу ми передали до обласної бібліотеки універсальної нашої наукової, і вона, звичайно, буде сприйнята, прочитана, можливо, появляться і відгуки, ми обов'язково проінформуємо автора про те, як прийняли цю книгу читачі різних районів нашої області. Але для нас вона, безперечно, найрідніша, бо це наш автор. І, користуючись з нагоди, я хочу також сказати, що Оксана Іванівна підтримує нашу бібліотеку давно, бо при її допомозі ми писали проект. Перший проєкт «Інтернет для читачів публічних бібліотек району нашого», який був відправлений і отримав перемогу, визнаний як переможець і в 2003 році завдяки отакому творчому тандему людей, які більше знали на той час, як ми, і Андрій Кусь, і Оксана Дяків. На той час і Орест Винницький, який очолював відділ культури, підтримали нас при підготовці цього проєкту, і ми вже ось нещодавно відзначали 10 років з тих пір, відколи прийшов інтернет до наших бібліотек району. Заодно, звичайно, хочеться подякувати за те, що є інформації, завдячуючи, звичайно, редактору і такому колективу, гарному колективу, який нас здавен підтримує, який зустрічає, можливо, деколи і опрацьовує ці інформації, що приходять з усіх сіл нашого району, таким чином забезпечуючи і географію цих інформацій про життя наших і громад, і наших книгозбірів. Я сьогодні, звичайно, щиро дякую Оксані Іванівні і сподіваюся на подальшу співпрацю. Дякую ще. Для Оксани Іванівни «Дяків дарунок» звучить пісня для усіх. Ну і, звичайно, і для не тільки для усіх, і для вас особисто звучить пісня «Дарунок» у виконанні Ярослава Рибака «Чорнобриці» на слова Миколи Сенгаївського, музику Володимира Верменича. Прошу вибачення. Сіяла ти навесні, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Даруймо ж радість нашим матерям, бо їм турбот і горя вистачає. Я по собі давно вже знаю сам, як часто мам засмучують печалі. Для нашої літератури творчості геніальної Ліни водночас зауважив: на небі не може сяяти всього одна зірка. На небі мусить бути багато різних зірок, різної величини та яскравості. Українська поезія сьогодні, як ніколи, багата. Отож, запрошуємо до творчого діалогу літераторів, творчу молодь розповісти про свої здобутки, про власне бачення ролі та місця поезії в сучасній українській літературі та культурі. Водночас пропонуємо їм, якщо є натхнення, прочитати свої нові поезії для учасників цієї зустрічі. У нашій залі присутні місцеві автори книг, шанувальники літературної творчості. Прошу до слова. Хто бажає? Петро Мельник, просимо дуже. Петро Мельник, поет, редактор, автор 5 книг, член Національної спілки журналістів України. Мушу взяти квіти, бо до жінки йти без квітів – це гріховно. До жінки треба йти з квітами і з компліментами. Але я думаю, що найкращим компліментом для Оксани Іванівни буде те, що я скажу, що вона зробила для нас комплімент своєю творчістю, своїми книгами, своїм таким шляхетним потягом до слова, до пісні. Тому що я десь нещодавно вичитав у Загребельного, він сказав такі слова десь приблизно, я передам тільки думку. Що означає жити? Жити – це треба мати вітчизну, треба мати свободу і треба мати пісню. Ну, я розумію, що ви всі розумієте теж, усвідомлюєте, що під словом пісня він мав на увазі слово, ну, ширше, як одна тільки пісня. Це тобто поезію, пісню, музику, тобто володіти тим станом душі, от, яким володіє кожен із нас. Але, як сказала вже і Оксана Іванівна сьогодні, от, десь воно в зародку в нас спить. І тільки у тих людей, які вміють це виокремити, вміють десь викристалізувати оцей потяг, оцей стан душі своєї і вилити його на папір, от, воно лягає як поетичне слово, як слово пісенне. Мене дуже тішить, що «Колос», наша районна газета, ну, бо до нього була перемога, я не буду казати про перемогу, там «Шляхом Ілліча», «Червоний прапор» і так далі, то були ті газети ще довоєнні і відразу ж таки післявоєнні. А от уже «Колос» мав очільників, які мав і має, хочу підкреслити, і має очільників, які не були байдужі до слова, до красного слова. Світлої пам'яті покійний Петро Іванович Ковальчук був після Осипа Маковея другим маестром слова прозову у прозі на наших теренах. Я попробував себе і в поезії, вже пробую і в прозі. От. А Оксана Іванівна продовжує через публіцистику і до слова, до поетичного крилатого слова. Це тішить мене, це радує, що така спадкоємність поколінь є у цій творчій установі. Радує і те, що Оксана Іванівна своєю творчістю прагне до дійсно проводиря її у поетичній царині, до Ліни Костенко. І тому я вже не буду аналізувати, значить, першу гармонію протилежності. От. Я вже ознайомлений із спектральністю слова. І в одній книжці, і в другій книжці знаходжу епіграфи Ліни Костенко. Не тільки до книжки в цілому, до окремих віршів. Бере вона епіграфом і Франка, і Шевченка, і інших наших класиків. Звичайно, хай не ображається сьогоднішня героїня нашої зустрічі, та й немає нам чого ображатись, бо ми всі від старого до малого, до початківця у царині слова, от далеко-далеко нам ще до Ліни Костенко. От. Але як казав Козьма Прутков, об'ятного не об'ять, але стриміться, яке тому надо. Так і тут. До неї нам іти. До неї прагнути треба. Так само, як до Шевченка. На жаль, тут і представники влади, от, на жаль, навіть портрета Шевченка, як мені сьогодні сказав Петро Степанович Расин, в Заліщиках не знайти. Це дуже прикро сьогодні. Дуже прикро. Я маю... Не, шановні, в мене в кімнаті є. В моїм робочому кабінеті в мене є Тарас Шевченко. Вірю, що як не в кожній хаті, то через хату. Але Тарас Шевченко є. І не тільки кобзарем стоїть у книжній шафі, але й портрети. Але знайдіть в магазинах наших. Портрет Шевченка, на жаль, нема. От. Я вже не кажу про Ліну Костенко, чи про Осипа Маковея, нашого земляка, який тут, як кажуть, похований, от, чий прах спочиває на цвинтарі. Тому треба кожному присутнім тут, і молодим, і старшим, і влада, і не влада, хто має, але прагнути до того, щоб наше слово, українська мова, було в пошані, і носії її, от, світочі її, щоб були завжди на видному місці, і можна завжди було їх придбати хоча б. Щодо творчості Оксани Іванівни. Бо сьогодні презентація її першої книжки, жаль, що не обидвох. Треба, якби в часі було хоч на тиждень відтягнути, можна було б взяти в Бога. Але я хочу підкреслити відразу, в майбутньому, якщо буде це, от, дійсно продовження першої книжки відчувається і в другій. І це приємно. От. Що ще хочу підкреслити? У другій ще краще, як в першій. Тому рекомендую другу придбати собі. Ви знаєте, що зараз книжки не виходять великими тиражами, бо кожен автор видає їх за свої мани-мани. І вона вже сказала, тоді не було можливо таких можливостей видати відразу дві книжки. Довелося в часі розтягнути трошки це. Але дуже приємно, що вона вийшла і що вона є. Ви знаєте, є поезія, ми будемо так казати, ірраціональна. От. Є поезія чуттєва, так скажемо. В Оксани Іванівни зійшлися і поєднуються і чутливість, і раціональність. І десь сучасний модернізм є, перші проблески його, як кажуть. От. Хтось, може, не розуміє, хтось розуміє, але все воно властиве духу нашого часу. І кожен автор, він живе у своєму часі. Ми не можемо писати гекзаметром, як писали колись. Тому що такий час. Тому що ми вийшли на вищий щабель нашого розвитку. Завтра, може, буде вже постмодернізм, щось буде інше. І ви, молоді, може, осягнете якраз те, і будете на нас дивитися, скажете, о, то вони щось таке, якесь давнє вже і так далі. Ну, але кожен прихильник свого часу. Я прихильник більше класицизму. Оксана Іванівна більше вже тягне її до того. Але я вітаю це. Я їй, як кажу, дякую за це. Тому що, як би ми не говорили, якими формами ми не писали, але зміст є український. От. Чуття є наше, українське, наше, надністрянське. І є в неї все тут. І Дністер, і Заліщики, і Вургулинці, і Карпати. Я рекомендую цю книжку. Бажаю, як кажуть, авторі натхнення, творчої наснаги, а щоб вона не боялася крутосхилів на шляху до вершин поезії, до тих щаблів, які сягнула Ліна Костенко, я прочитаю невеличку вірша свого, який буде, як кажуть, і побажанням і їй, і повчанням молодим. Ніколи не падай ні від куль, ні від Рими, бо на поміч ніхто не простягне руки, хіба лиш зустрічний із пустими очима біля тебе пройде, як крижина ріки. Не кидайте стрілу збайдужілому в спину, він ніяк не проснеться від інертності сну. Загорни у прожити цю чорну хвилину і повір у прийдешню стоголосу весну. І повір, що як встигнеш, що як встанеш, то є ще дорога, де шукають ключі від щерствілих сердець, де ще вірять у чуйність, де ще вірять у Бога, задля тебе котрий містерновий вінець. Ця дорога не пізнані вченими руни, не відбитки із космосу мертвих морів, але нею йдемо за Аттілою гуни, бо Христос воскресінням своїм повелів. Бо в землі вже тісно від мертвих по той біч, але смертні відходять у засвіти знов. Ти у завтра повір, не лишайся по обіч. Нас надія веде, а ще віра і любов. Хай ведеться віра і любов нашого сьогодні презентанта. Щастя і здоров'я, успіхів і нових книг. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується Олег Вістовський, автор поетичної збірки «Устремені Дністра», журналіст, член обласного літературного об'єднання «Тарас». та Національної спілки журналістів України. Це хочу відзначити, що збірка, яка сьогодні презентується, «Гармонія протилежності», як і наступна, яка от вийшла буквально на днях, «Спектральні слів» стали свідченням появи на теренах району ще однієї самобутньої поетеси зі своїм своєрідним не лише літературним почерком, а й художнім підходом до оформлення даних видань. Завдяки цьому читач знайде своєрідне продовження розмови автора з ним, яка започаткувалася із виходом першої збірки. Світло темрява, любов і ненависть у парі, добро і зло ведуть баталії. Все це заставляє задуматись, де ж та грань між протилежностями, які поруч, чи можна досягти гармонії у їх співіснуванні. І хай кожен віднайде для себе відповіді на ці та інші питання у поезіях з збірки Оксани Дяків. Кажуть, що одною із одним з найкращих подарунків є книги від себе, а також від редакції журналу «Золота пектораль» і особисто від його редактора Володимира Погорецького. Хочу подарувати Оксані Іванівні нові журнали, а також книгу редактора, яка недавно вийшла, і передати від імені редакції журналу як Оксані Іванівні, так і всім, хто є в цьому залі і пише, запрошення до тісної літературної співпраці. І такий самий набір і для нашої радіо. Дякую. Дякую. Дякую. Слово надається Ірині Олексіївні Ковальчук, літератору, керівнику кімнати музею письменника, редактора Петра Івановича Ковальчука, члену Національної спілки журналістів України. Прошу. Оксана Іванівна, а для мене Оксана. І шановні присутні, сьогодні мені так радісно на душі. Я так радію, коли молоді піднімаються вверх. Це моє, відколи я почала працювати. Коли приходили молоді вчителі, я раділа і дуже так їм допомагала, щоб вони, маючи теоретичні знання, добрі, і набували ще практики у житті. Дуже терпеливо, дуже мені то приємно було, що вони зростали. Я говорю, Оксаночка, тому що я прийшла в школу Заліщенську номер 2, а Оксанка тоді вчилася. І наше знайомство якраз відтоді перепочато, і я так стежу за нею, як за рідною своєю дитиною, як за ученицею, а потім вже, ще зараз скажу далі, що досягла немало в житті, але це ще не вершина, і треба ще йти далі. На школі проводилися вечори літературні, школа працювала досить таки інтенсивно, і оскільки я була і літератором, і так літературні вечори, я не кажу, що не я заслуга була, але такий підбір у дітей, що вони все хотіли знати, вони все хотіли, їх треба було скеровувати, і вони так дуже гарно готувалися І ці зустрічі з письменниками були. Я пам'ятаю, в мене і фотографії є. І я так запримітила такі допитливі, цікаві оченята цієї учениці, і яка дуже серйозною видалася, дуже вихованою. Це не хвальба. Повірте, що це від учителя, це не хвальба. Це я сьогодні говорю, після закінчення школи ми завжди так говоримо. У школі то ми ще кажемо, що будь таким і таким. А вже пізніше вже скажу, вже констатую факт, що дійсно так було. І така допитливість, і така праця, вона увінчалася таки і дала досі такий солідний вже результат, але я кажу, що це ще не межа. Це по-перше. А по-друге, вже Петро Миколайович вже сказав, бо недавно ми ще тільки не відійшли від його обговорення книжки останньої під враженням того. І говорили як за редактора. І тут Петро Миколайович вже мене і випередив, сказав, що дуже добре, що так продовжується вже у редакції. Був Петро Іванович, приємно було, що Петро Миколайович це і сказав. І він продовжив. І наступниця дуже навіть рада. Рада із школи як за ученицю, і рада сьогодні як за редактора. Це дуже високий пост і дуже відповідальний пост. Тут ні дня, ні ночі немає спокою. А поміж, як кажуть, вихідними, оце робочі дні, голова ніколи не відпочиває. А коли ще зайнятися і своєю літературною творчістю, то взагалі відпочинку немає. Це перевірено, як кажуть, на досвіді моєї сім'ї, чоловіка мого. Але все-таки справи залишаються добре. Залишилися у Петра Івановича. Сьогодні доступністю є твори Петра Миколайовича. Ну і перша ластівка, яка символізує весну. А в цій збірці, яка є тою ластівкою, виробляться так слова, які нагадують ту весну. Ви знаєте, відколи Оксанка мені подарувала і написала, що бажає мені гармонії в житті, і в душі, і в житті. Так. А я так подивилася, яке це щире поважання, дуже щире. І це не відноситься не тільки до мене, але до всіх тих, до кого попадеться збірочка у руки. Я не те, що в присутності авторки хочу це сказати, а насправді воно таки так. Що ця книжка повинна бути у руках кожного учня. Я звертаюся сьогодні до вчителів, бо ви маєте великі можливості, і ви це повинні робити. Тут Петро Миколайович казав, я мушу, так, ми мусимо. Я мусила, і тепер мусить, і так воно повинно бути. Бо тільки від учителя може учень все довідатися. Та інформація, яка йде через інтернет, яка йде через телевізор, це все не те. А те, що йде з книжки, сказала вже Оксана Іванівна, це залишається в серці назавжди. І, як казала Ліна Костенко, бо тут сьогодні багато вже говорили, та є в кого вчитися, і є на кого рівнятися, і до кого йти. Що нагород митець не бажає, він не хоче, він не вимагає. А те, що якщо вкарбується в пам'яті і в серці слово, рядочок, якщо людина замислиться над чим, оце велика віддяка, оце велика нагорода для митця. А я думаю, що в цій збірці є над чим задуматись. Тут така широта тематики, а я так уважно читала, бо читала як учениці свої, не тільки як сьогоднішньої редакторки, але думаю, який ріст, ви знаєте, такий дійсно пишаюся і горджуся. Тим, що це була учениця, я безпосередньо не вчила, але здійснила навчально-виховним процесом керівництва і стикалася із людьми, а це творча молодь. А це творча молодь була в школі ще, вони цікавилися літературою. Ми колись і журнали виписували «Дніпро», і «Вітчизна», і «Дві», і все читали, новинки літератури, все. Хтось приїжджав в Заліщики, ми вже кликали, щоб зустріли, щоб люди побачили, діти побачили живого письменника, яким ми менше бачили, так? А коли нам вже можливість була постояти, щоб діти побачили, ми це робили. І я раджу, наприклад, всім учителям, які повинні це робити. У нас дуже багато зараз є вже тих, які пишуть, і пишуть гарно, і пишуть для вас, і пишуть для дітей. Хай діти не розминаються з книгою, бо книга вже ніби відійшла в якийсь вже, на якийсь план задній. Ні, вона повинна бути на передньому плані. вона повинна бути настільною книгою для кожного учня. У вас повинні бути, колись на етажерки ми ставили книжки, а тепер ставлять книжкові шафи, так? То ви хай в тих книжкових шафах будуть збірки наших місцевих поетів. Вони бачать вас, вони бачать ваші інтереси, вони цікавляться вами, вони для вас пишуть. То не лінуйтеся почерпнути з тої книжки все те, що вам потрібно буде в житті. Бо слово – це талант, а якщо поетичне слово – це вже мистецтво. О, ця книжка, яку я одержала в подарунок, дуже гарно оформлена. Мені подобається така гармонія, навіть те, що написано зміст, і з тими малюночками. Я так дивилася уважно, спостережливо. От, як то відповідав. Ми кажемо, часом говорили, що література, і де події відбуваються, і в нас і герої, і так далі. Оце все має значення. І та гармонія людини, і природи, і того художнього оформлення, це все має значення. Мені подобається те, що Оксана Іванівна не розминулася і так глибоко знає наших класиків. Вони стали її вчителями. Вона це відзначала. Але я ще раз підкреслюю, і Шевченко не перевершений. Його ніхто ніколи і ніде ні в світі не перевершить. І все. І я думаю, що це вчитель учителів. Це для кожного вчителя. І там багато почерпнути. І що мені ще подобається? Те, що у поезіях сказано, чим сьогодні Шевченко нам потрібен. Там так поетично сказано, в яких аспектах і за мову, і за незалежну, і за ту волю, і за все, за що боровся, за що віддавався повністю Шевченко, так віддався повністю. Отак дуже, от що кожен повинен читати. Зверніть увагу на таке. Олеся Українка. А який там портрет підібраний Олеся Українки? Боже, замилуватися можна. А Франка. Це наші корифеї. Це наше, те, на чому ми вчимо, вчилися і вчимося, і будуть вчитися наступні і наступні покоління. Дуже гарно. Дуже гарні епітети підібрані. Дуже. От суть розкривають кожної поезії, яка там написана. Я гарно. Образність така. Навіть доля гнула жінку, як вербу. Яка це образність? От кожен подивиться, іде, на волі дивиться, ті вітри опускають. От так доля жінки. Дуже гарно сказано. Оксаночко, я дуже рада, дуже навіть рада. І хочу поважати, щоб це була, як кажуть, тільки перша Ластівка, а за нею ще прилітали Ластівочки і прилітали. І приносимо на крилах весну, а разом з весною і ті звірочки, які потрібні нам в житті. Мені, навіть в моєму віці, я дуже так серйозно читала і дуже знаходила там насолоду. А що сказати вже молодим, яких формується характер, яким потрібна допомога, то хто їм допоможе, як не ви, молода. Так, і хочу подарувати ще книжку Петра Івановича, яка ще не вручена. Шановні Оксані Іванівні, здякуюся за пам'ять про Петра Івановича і глибоке розуміння ролі духовності та патріотизму у формуванні національних ідеалів. Хай це теж буде як... Слово має Тарас Середюк, автор поетичної збірки «Домовий гербарій», педагог Заліщицької гімназії. Доброго дня всім присутнім. Я не буду багатослівним і почну з того, що поява збірки пані Оксани наблизила той час, коли будуть сприймати літературу міста Заліщики, вже не як Заліщицької землі, а таки нашого міста. І це дуже надзвичайно складний процес, тому що спрезентувати на осуд громадськості збірку, це означає провести свій на рівні підсвідомості діалог, це означає мати суперечки в душі, щоб потім зібрати оці дві половинки, гармонійне і дезгармонійне, і представити щось дійсно вартісне, гарне. І я думаю, що за традицією поетів-символістів, поезія не повинна бути зрозуміла всім. Мистецтво дійсно має якусь самодостатність. І тільки людина, яка пропустить крізь призму власної душі вірші пані Оксани, яка готова продовжити діалог з людиною через її поезію, зможе її зрозуміти. І читаючи вірші пані Оксани, я знайшов поезію, яку сміло можна назвати програмовим твором поета. Можливо, пані Оксана погодиться зі мною. «Просто жить. Я не прагну писати вірші, що не гріють теплом душу, як відчую у серця вістря, ось тоді за перо братись мушу. Плину днів не спинить, часу, миготіння, років, лету, не об'їхать долю пегасом, і не варто гнатись за злету. Треба просто жити і радіти, диву з див, зорі на світанні, щоб росли здоровими діти, тоді Рима не умре останній». Я хочу побажати пані Оксані, щоб Рима її на оцьому злеті відчула силу, відчула підтримку і ніколи не помирала. Щоб багатство сюжетів завжди допомагало їй писати кожен вірш з легкістю, з якимось нестримним таким піднесенням, як це робить Ліна Костенко, про яку сьогодні скільки разів згадували. Дякую, пані Оксано. Я дякую також вам за це. Я хочу сказати, що в мене було багато вчителів, і одним із них була Ольга Панасівна Дорощук. Це, як на мене, вона мені дала дуже багато, і приємно, що вона також була учителем моєї Надії. Вона сьогодні вчиться у Чернівецькому університеті, але, повірте, я не обманюю, коли вона приїжджала нещодавно і сказала, що ось мені бракує гімназії і бракує уроків української мови. Тому що там також вивчають мову і літературу, але воно трошечки по-іншому йде. А Ольга Панасівна вміла це дати від душі. Дякую ще. Дякую. Мар'яна Полагнюк, член клубу творчої молоді районної бібліотеки, студентка Заліщицького аграрного коледжу та факультету журналістики Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, лауреат обласної літературної премії імені Володимира Винкуща. Доброго дня всім. Насамперед хочу подякувати Оксані Іванівні за можливість бути присутньою на презентації її книги. Для мене було за честь декламувати поезію, заголовок якої «Гармонія протилежності» став заголовком цілої книжки. І в цьому одному вірші, в цих кількох строфах, мені здається, що там помістилося ціле життя, ціле наше людське життя. З любов'ю і з ненавистю, з добром і злом, з яскравими, зі світлими сторінками, а також з темними. Взагалі, ціла книжка Оксани Іванівної, мені здається, що ця книжка, так би мовити, універсальна, тому що щось своє в цій книзі може знайти кожен. І це не залежить від віку людини, чи це люди середнього віку, чи старшого, чи це люди такого віку, як я. Можливо, я думаю, що і люди меншого віку, і діти, і учні, у кожен з нас може знайти щось своє. Кожен по-своєму може розкрити для себе зміст віршів Оксани Іванівної. Про таких людей, як вона, українська поетеса Ганна Чубач пише так. «Сховав кажан велику тишу, не в темнім лісі, під крилом. Поети з серцем вірші пишуть, а люди кажуть, що пером». З-під пера Оксани Іванівної виходять чудові публіцистичні, аналітичні статті, газетні матеріали. А от її вірші, я впевнена, вони написані серцем, вони продиктовані такою глибокою любов'ю до цього світу, до людей. І я бажаю вам, Оксана Іванівна, щоб це світло ваших віршів, яке пламениться зі сторінок збірки «Гармонія протилежності», щоб воно завжди зігрівало читачів ваших книг, щоб воно дарувало вам сили, натхнення, щоб Господь Бог послав вам багато здоров'я, і ви нас радували новими поезіями, новими злетами. Ми з радістю і з великою вдячністю будемо їх читати. І я б хотіла, як подарунок для вас, прочитати свою поезію. Вона називається «Муза», і вона, я думаю, стосується як і мене, так і вас, і всіх людей, до яких, я впевнена, рано чи пізно, і часто або рідко, але приходить муза. Муза – примхлива жінка, змінна немов погода, в ній і повинність, і погорда, злились в одне всі відтінки. Муза приходить ні звідки, вдарить, як грім серед неба, і не питай, чи це треба, місце лише на помітки. Ти її водиш шляхами, просиш люб'язно у гості. Муза ж не любить помостів, музи живуть серед між нами. Дякую. Так, на сьогодні присутня я бачила Ірина Вікірчак, юна поетеса. Є, нема. Ірочка. Прошу до слова, якщо. Справді дякую за надане мені слово. Новими руками, але я просто спостерігаю за тим, що тут відбувається. Насправді давно не була в Заліщиках на якихось таких заходах. Хоча працюю і основна моя діяльність пов'язана з сучасною літературою і в першу чергу з поезією. Тому мені було дуже приємно спостерігати за сьогоднішнім дійством, за презентацією, слухати вас, бачити вас всіх, бачити своїх вчителів, своїх вчителів вже в такому ширшому сенсі. І це дуже-дуже тішить, дуже радує. Я мала таке щастя потримати збірку «Гармонія протилежності» трошки раніше в руках і почитати, бо коли я читаю поезію, я завжди її читаю вголос. Тому що це така річ, яку можна читати про себе, але поезія – це музика, так? Вона близька до музики, і щоб її якось зрозуміти і вникнути в неї, її треба читати вголос. І, напевно, перший раз на самоті. Так? Тобто це якесь таке, може навіть бути і інтимне явище. І тому я щиро від себе по-людськи ставлю. Дякую, пані Оксану, з збіркою, тому що в сучасних реаліях це не завжди є просто тримати такий кінцевий продукт, як збірка, в руках, презентувати її. І я вас також вітаю з тим, що у вас є своя публіка, свої друзі і свої читачі. І я бажаю, щоб вона насправді розширювалася, щоб публіка, ця ваша читацька аудиторія, ставала все ріднішою, більшою, розуміючою. І я ще так спостерігаю за такими процесами в сучасній літературі, і нам всім дуже пощастило. Тому що ми живемо в такий час, коли читачі і автори не відділені одні від одних. Тобто, якщо якось так раніше завжди було, що ми спілкувалися із письменниками чи поетами тільки через книжки, тобто через папір, через літери. А зараз, будучи такими сучасними читачами, ми маємо можливість прочитати книжку, написати листа авторові, подзвонити, запросити на каву, поспілкуватися, поставити свої запитання. І це є такі дуже великі привілегії нашого часу, тому я думаю, що ними варто користуватися ніколи. Не соромитися, питати, вникати, можливо, радитися, тому що поети зазвичай мають таке, це не шосте відчуття, але підвищену чутливість до нематеріальних речей, підвищену чутливість до розуміння того, що відбувається тут і зараз, якесь таке особливе перечуття того, що відбудеться наступної миті, і особливе розуміння того, що було. Я думаю, що воно є все в цій збірці, і воно теж так само є багато вас як особистості в цій збірці. І я бажаю нам усім, щоб наше це таке середовище літературне насправді розросталося, і ці такі знакові фігури, як ви, пані Оксана, в нашому цьому середовищі так само розвивалися, щоб ми більше взаємодіяли, напевно, між собою. Тому я вас ще раз щиро вітаю і сподіваюся, що ми ще зустрінемося в якихось інших заходах. Дякую, Іриночка, дякую, що приїхали. Дякую. Можливо, ще хтось має бажання? Прошу. Можна. Аркадій, будь ласка. Аркадій Сидоров. Добре, можете з місця. Ось. Я хочу зразу сказати, я стану, що я тільки на превеликий жаль не маю, але мої побажання, любов і поваги йдуть від мого серця до вас. І я хочу сказати, а зараз ми сядемо, хочу сказати, що я походжу з тої частини Заліщик, де до сих пір ходу між старими людьми, старшими людьми пан і пані. Я там зустрічав і знав пані Оксану просто як громадянина, як жителя міста Заліщі. А тепер вже знаю вже і в другі роки, в другі, скажімо так, іпостасі. А тепер дозвольте, ми сядемо, я продовжу, бо я маю підказочку. Дозволите мені пару хвилин. Я знаю Оксану Іванівну давно як цікаву публіциста по районній, обласній пресі. І я слідкую, якщо мені так випадає, за її публікаціями. Пише останні про людські стосунки, зокрема, недавно в колосі було до річниці 73-ї Ліни Костенко. Оксана Іванівна дуже гарну статтю написала. І хочу сказати, що публікації Оксани Іванівни відрізняються і стилем, і я відчуваю ретельне добирання слів у тих публікаціях, і тем для висвітлення. Від них, хочу сказати, від поезії теж віє весною і свіжістю. І ще я хочу на колосі два слова дозволити, оскільки ви і представляєте ще таку гарну сьогоднішню організацію. Я тішуся, що у вас гарний колектив. І хочу сказати, що задоволений, бо даєте можливість висловити всім свою точку зору на різні події у житті заліщан. І хоч вас дуже мало, але ви просто працюєте. І працюєте нормально, скажімо. І я не бачу якихось у вас там таких проблем і таке інше. Колос для мене то історія, бо я виріс, Колос, пам'ятаю прізвища ще редакторів, журналістів і ще з 60-х років, бо я народився тут і живу далі, і не намірений покидати, скажімо, ні України, і, бо це наша батьківщина і так далі. Але сьогодні не про це. Оксана Іванівна таку збірочку випустила, і я маю теж її, і вона підписана мені. І така назва цікава – «Гармонія протилежності». І тут я перепрошую за те, я так собі вибрав самі те, що в поезії, що мені сподобалося, то я так пройдуся на те, щоб часу не займати. Можливо, я десь повторюся, але я би хотів то висловити, бо воно мені дуже сподобалося. Наприклад, крик не мовлятись над буття, одне від одного залежного. Або автор згадує про юні роки, що залишається любий мій друже на тобі зби в юності шар. Або ще такий дуже гарний вислів, це вже зв'язане з чистою. Запахло смолою вологою сосен, пожухлістю стомлених трав, чудові слова. І ще крім того, автор каже, що треба кожному, коли ми будуємо щось, хочемо навколо себе змінити, ми маємо починати із себе. І я згідний 100%, бо це, мабуть, де поетки з глибини душі. Почни із себе. Якщо поміняти щось захочеш, розпочни із самого себе. І вона також пише, що в пошуках істини ми лабіринт. Так. Але приходить час, і ми знаходимо на кінець ту істину, і поетка теж це шукає. Ось дивіться, як гарно ще пише Оксана Іванівна. На мисто днів нанизане на літку буднів, летять літа, і покоління чергове безлюдні. Тобто згадує про те, що ми не вічні в цьому світі, що нам треба щось, так як Ліна Костенко, залишити щось після себе. Минуле і завжди йдуть в одній упряжці. Так, ось дивіться, як дуже гарно, бо я на Дністрі виріс теж, які гарні дуже слова. Із золотого берега дитинства дивлюсь на акварелі синіх гір. Як в дзеркалі я розглядаю зблизька пісок років життєвих годів. Або ще так, вже Дністер літа складає в стоси, Буковина горка і на Дністров'я. Із молочних глеків диво осінь напуває береги любові. Бачите, гарно. Або ще й так, люблю тебе, мій милий отчий край. Узимку у снігі, в морозі і любив. Люблю в час весняного розмаю, коли земелька кличе до трудів. І так, шерезово пленево позолота, загорнута туманного сумріки, жива краса, як пензликом до спорту на полотні життя, відбита на віки. Або так в серці і радість літ. Але тут я хочу сказати, що дуже багато нашій батьківщині приділено уваги, і дуже гарні є такі слова, на превеликий жаль, немає порядку в суспільстві, від нас залежить, а може щось і залежить, що ми осторонь, ну, тим не менше. Пише Оксана Іванівна, щоб Україну піднімати увесь. Так, світ давно йде вперед, між вовтузимо тут на узбіччі життя, без думок каяття. Україна моя, твоє серце вогні, твоє серце шматують ще чвари. І ще таке питання цікаве, чи діздеться Україна розвою? Бачите, автор, як хвилюється, переживає за наше майбуття. Ось не увійшла, звичайно, в автор увагу і такі теми, як заробітчанство, духовність, зокрема, є такий поетичний твір «Монастир» на тому боці, це вислів судонашки, пише, і дарує віру в серці, і не підвладну навіть смерті. І Ну, багато тем, багато тем. Тут і Володимир Васюк, Афганістан, Чорнобиль, гуцульські мотиви. І таке інше, і до родини. І я би на превеликий жаль, тут я хотів завершити такими словами, ну пан Тарас їх прочитав. Дуже гарно мені сподобалося в кінці. Треба просто жити і радіти. Диву з див, злі на світанні, щоб росли здорові діти, тоді грима не море останні. А оскільки ми виявилося так, що ми з Оксаною Іванівною однодумці справи поезії Ліни Костенко, то я завершу, тільки ви не ображайтеся, я завершу Ліною Костенко, бо я колись, я випадково з її поезією зустрівся, коли прочитав Марію Матіус. У неї є такий твір, вимені сторінки автобіографії. І от вона там його привела. Ну, чудовий, я його запам'ятав, я так, де можу, це читаю. І бажаю дітям вам долучатися до чудової української поезії. Бо краще, до речі, і промову Оксана Іванівна пише, що їй треба берегти і таке інше. І я завершу на цьому свій виступ з найщирішими до вас побажаннями. Спини мене, отямся й отям. Така любов буває раз ніколи, вона промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видно коли. Вона порве нам спокій до струни. Вона слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамини, поки ще можу думати останнє. Поки ще можу, але вже не можу, настала черга й на мою землю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'я згору. Давайте Оксані Іванівні тепер. Дякую вам. Повірте мені, від душі. Презентацію зараз про поетів краю підготувала і представить учениця Залішицької школи номер 2 Наталя Соколовська. На конкурс Національного парку Дністровський каньйон до Всесвітнього дня охорони довкілля я обрала тему «Природа у творчості поетів Заліщанщини». Найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя викликає спілкування з природою. Вона завжди хвилювала і хвилює, чарувала і чарує людину. Шепіт голубої води, зелених дібров, дзвінкоголосий спів пташок. Все це дорога серцю і ще незрівняна природа рідного краю. У творчості багатьох українських поетів значне місце посідає тема оспівування природи рідного краю. Не оминули цю красу і письменники Заліщанщини. Серед них Євген Безкоровайний, Михайло Вершигора, Ірина Вікерчак, Олег Вістовський, Василь Дрозд, Оксана Дяків, Петро Мельник, Данило Онищук, Ганна Рибцуник, Тарас Середюк та інші. У їх творах природа як музика, вічно мінлива і прекрасна. Вона завжди гармонує або контрастує з настроями, почуттями людини. Не випадково багато авторів свої поезії розпочинають барвистими описами картин рідної природи. Хочу більше зупинитися на збірці Оксани Дяків «Гармонія протилежностей». У семи розділах поетеса розкриває сім іпостасей душі своєї книги або єдиного за духом і настроєм ліричного цілого, де картини природи пов'язані з душевними настроями, а події людського життя часто виступають як паралель до явищ природи. Духовну спорідненість ліричного героя зі світом природи Оксана Іванівна прагнула передати всією силою барв, мелодій, голосів рідної землі. До поетичної збірки «Гармонія протилежностей» увійшли вірші глибокого філософського змісту, які змушують замислитись про майбутнє, пережити сьогодення, повернутися в минуле. Читаючись у вірші, читач відчуває, уявляє, відтворює образи, створені поетесою, співпереживає. Авторка надзвичайно вимоглива до кожного написаного нею слова. Поезія Оксани Іванівни – це постійне відкриття. Настрої та почуття вона відображає в процесі їх формування, пропускаючи світ крізь себе, вжачи себе і цим самим примножуючи світ. Її вірші – відзеркалення внутрішнього світу, стану душі. Поезії – береги, очі край, сніг, поезією пахне осінь, передають гармонію світу природи. У церкалі душі безмежний обрій, верхівки гір, сповитих у туман, і береги Дністра водою повні, і верх низькопохилений гердан. Я вважаю, що поезії Михайла Вершигори, Петра Мельника, Оксани Дяків, Ганни Репцуник, Данила Онищука, Петра Ковальчука, Олега Вістовського, Тараса Сердюка та багато інших дуже патріотичні. В них багато світла, тепла, яскравих барв. Тільки ті люди, які мають добру, лагідну душу, можуть написати такі вірші. Їхні твори виховують у нас любов до природи, змушують задуматись над тим, що значить для нас природа. Від спілкування з прекрасним ми стаємо духовно багатшими. Я впевнена, що саме такими творами можна виховати справжніх любителів та охоронців природи. Дякую. Власні вірші читають зараз учні вищого професійного училища Роман Фестрига і Катерина Більська. Мій вірш називається «Закриті вікна». Закриті вікна, німі двері, не в замку, а в душі. Розбили скло жахіття скелі у розумі людському в темноті. Ми всі блукаємо десь в мріях і хочемо загарбати усе. Якщо ми тут, хто ж там зерно посіє, воно ж ніколи не зійде. Лише для нас, людей, під силу розкрити вікна у собі. Кричати, стукати немимо, а щоб у ціль попасти у житті. Не всі, не кожен одиниці. Пройдуть шляхи і здолею в руках, а інші впадуть у темницю, проситимуться волі на свій страх. І списано душі сторінки буде, як музика й останній вальс. Бідою розпачем усюди, навіщо кидаєш болото нас? Летіть думки мої на небо, потім ударте по землі, а скла розбитого, що в тебе, зліпіть там ангела весні. На крилах вічного кохання людина зміниться в душі. Розбите скло – то ангел щастя у розумі людському, у житті. Знаєте, хочу ще сказати, я пам'ятаю, 2.5 роки назад ви прийшли до нас, ну, я прийшла вчитися в училище, ви нас викладали інформаційну технологію. І я, напевно, ніколи би не подумала, що от зараз я читала ваш вірш, от виходила, от мені дуже приємно і за честь читати. І зараз, ну, я початківець, в мене тільки декілька своїх, і мені, можливо, десь навіть ще не так, не по собі, що я його читаю іменно для вас, там, чи ще щось. Дякую вам, що ви в нас от така от є. Читайте, пишіть, нам дуже приємно читати ваші. Любов, ненависть і прокляття. Три слова завжди разом йдуть. Любов, ганьба, ненависть, щастя. Прокляте мічно тобі будь. Кохання, звук і тиха казка, яку читаєш ти малим. Але насправді це поразка, яку тобі потом настиг. Ненависть, боротьба і віра, і шлях скалічений вперед. Ти десь літаєш серед виру. Твій світ, життя, думки і склеп. В прокляті вічно тобі бути, ламати гори і мости. Клеймо завжди тобі носити, і з усмішкою в пекло йти. Не плач, не повинуйся і не затримуйся ніде. Посеред вулиці розуйся, і все умить тобі пройде. Завершуючи свої роздуми над збіркою поезії «Гармонія протилежності», які були опубліковані в цьогорічному журналі «Літературний Тернопіль», літератор Василь Дрозд пише: «Творчий доробок Оксани Дяків стане без сумніву мудрим, християнсько-моральним та емоційним порадником читачам різних поколінь». Хочемо процитувати також українського письменника Володимира Кравчука. Перегортаючи останню сторінку книжки, я натрапив на проникновенні рядки. Знов душа ступає на поріг нового розвою і пізнання. Тож нехай поетична душа Оксани Дяків виважено ступає на читацький поріг із гармонійним світлим поетичним словом. І нехай справдяться ці щирі побажання. Дорогі друзі, я хочу вам сказати, що всі ці прекрасні слова, які лунали на мою адресу, вони є величезним авансом мені. Повірте, я не витаю в небесах і не вважаю, що досягла якоїсь досконалості, і шлях до досконалості нескінченний. Він нескінченний для кожного. І я бажаю вам, щоб ваше захоплення українським літературним словом не проминало, щоб ви знаходили час для себе, тому що наше слово – це є наша душа. Я вам всім щиро-щиро вдячна за сьогоднішню нашу зустріч. Надзвичайно. Цілую вас. Шановне товариство, шановна авторко, дуже приємно сьогодні бути в такому, на такому аншлагу, тому що в нас зал повний, і багато друзів ваших, і багато цінителів вашого творчого доробку, вашого поетичного слова. І сьогодні дуже багато звучало цитат із віршів Ліни Костенко, і я собі так вже слухаю і думаю, що, напевно, це все-таки знаково. Хочеться вірити в те, що перша ластівка, ваша перша книжка стане тільки початком великого ще доробку, і ми через років 10-20 будемо казати, що а ми з Оксаною Іванівною були на першому її творчому вечорі. І от знову ж таки, вертаючись до Ліни Костенко, хочу сказати от також її словами, що в епоху спорту і синтетики людей велика ряснота, нехай торкнуться, нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. Нам так бракує в цьому нашому житті, такому швидкоплинному, такому комп'ютеризованому, такому складному і суперечливому, так бракує отаких от зустрічей, таких хвилин спілкування з поезією, з мистецтвом. І такі, як ви, Оксана Іванівна, а ви жінка, я жінка, як жінка про жінку можу сказати, що бути керівником, редактором, бути берегиною сімейного вогнища, бути мамою, дружиною та ще й поетесою – це дуже велика праця. Але це вам вдається. І ми всі за вас раді, як ваші друзі, як ваші соратники по вашій роботі. Так. І хочу сказати, що особливо сьогодні приємно бачити багато молоді у цьому залі. Тому що, як казала от Ірина Олексіївна, Петро Миколайович, зараз Петро Іванович десь там в райських садах тішиться, що його справа не пропала, що є кому її продовжити. Є покоління середнє, є покоління от Василя Григоровича Дрозда, Петра Миколайовича Мельника, є Олег Пістовський, є Оксана Іванівна, є молоді наші юні дарування, які сьогодні от вже і свої вірші читали. І доки є в нас люди, які люблять поезію, які люблять мистецтво, буде жити наша держава. І хочу сказати, Петро Миколаївич казав про це і багато інших виступаючих, що от питаються в багатьох віршах Оксани Іванівни, чи буде в нас коли-небудь в державі розквіт такий, про який ми мріяли, мріяли наші прадіди, здобуваючи ту незалежність. І є тут от відповідь також у збірці Оксани Іванівни. Історія то мачуха, то мати і підіймала, і жбурляла вниз. Та в серці кожнім іскру треба мати, щоб Україну піднімати ввись. Я бажаю, Оксана Іванівна, щоб ваше життя було таким барвистим, як ці квіти. Нехай кожен день вашого життя приносить вам радість. А оскільки життя наше – це клавесин із чорнобілими клавішами, і чорних ніяк не обминути, то нехай ваша жіноча краса, ваш оптимізм в житті допомагають вам подолати всі труднощі. Нехай збудуться всі ваші мрії, успіх вам, наснаги, натхнення – і всього найкраще. Дуже дякую. Дякую, що мова клавесина різнобарвні клавіші. Ні одної чорної. Дякую ще. Шановне товариство, дозвольте також приєднатися до цих дуже багатогранних і гарних слів, які сьогодні були сказані на адресу Оксани Іванівни. Десь не хочеться повторюватися і вже забирати ваш час щодо аналізу поетичної збірки, так читач оцінить збірку, зробить свій аналіз, свої висновки. Я хочу про Оксану Іванівну сьогодні сказати як про людину, бо десь нам доводиться вже впродовж 10 років так з нею спілкуватися, як з подружкою, можна сказати. Я знаю її десь більше, глибше, тому що те, що вона написала у своїх віршах, це є стан її душі. Вона людина, я б сказала, на даний час досить специфічна, але філософсько мисляча, глибоко мисляча, і таких людей є дуже мало. Можливо, таких людей не завжди розуміє суспільство, але це, я вважаю, такі люди заслуговують великої шани і подяки, тому що на таких людях твориться історія, на таких людях розвивається держава, я б сказала. Я вважаю, що для Заліщик це Оксана Іванівна є багатогранна і вагома постать. І вона досить молода поетеса, її майбутнє ще, я вважаю, попереду. І на рахунок цієї збірки, що вже, дякувати Богу, вийшла друга, я хочу сказати, що питання не стояло не тільки у фінансовій стороні, але Оксана Іванівна за своєї скромності просто не наважувалася вірші ще видруковувати. Я їй завжди казала, Оксана Іванівна, закопувати талант – це є великий гріх, треба наважитися. І рада, що вона прислухувалася до мого такого побажання. І сьогодні, як ти бачиш, є дійсно свято, воно не потребує великої аудиторії. Це є свято душі, свято слова. Сьогодні зібралися твої однодумці, які розуміють слово, які розуміють українську літературу. Та я тобі також бажаю творчого натхнення, насамперед здоров'я, творчого натхнення, кохання, тому що для будь-якої поетеси, бо я також трошки пишу, таке натхнення, от весняне, яке починається, воно спонукає до написання віршів. Щоб в тебе було все найкраще, щоб ти раділа успіхами своєї донечки, якою ти також гордишся, що тебе підтримував Василь Григорович, бо двом таким творчим людям це також важко вжитися. І все таки найкраще. Свято! Шановна Оксана Іванівна, ми щиро вдячні вам, шануємо вашу поезію, любимо, цінуємо і використовуємо в повсякденному житті. Ми на Тарасові дні ось тепер були, і Лесені дні, використовували вашу поезію і читали в нашому центрі реабілітаційному. Щиро вам дякую, щиро дякую. Боже, дякую. Ваше видання множиться, і ще їх буде багато, як оцих бутончиків не розкрили. Дуже дякую, це несподівано, ви мене просто квітами обсипали. Дякую вам щиро усім, надзвичайно вдячна вам. І якщо в мене тут є кілька книжок, які я можу подарувати вам, якщо на когось не вистачить, то я обіцяю виправити цю помилку, зустрітися з вами чи в редакції, чи десь де-інде, інші зустрічі. І я просто по-іншому не виходить, я мушу подарувати. Це сказав Іван Федоров, що на книжках багато не заробиш. Василь Григорович, що Василь Григорович чекає. Отже, ви бачите, що сьогодні презентація надзвичайна. Не смій. Тобто сьогодні презентація по тій простій причині, що сонце проблиснуло, тобто зрештою душа, яка прагне до неба, до світла, до яскравих барвистостей, зрештою до тої барвистої клавіатури, вона дала заряд природі, і сподіваємося на те, що з сьогоднішнього дня весна вже буде розквітати не тільки, так, не тільки на небі або у природі, але й у душі. Отже, людина, жінка, матір, все, що є найвеличніше і найпростіше, найдосконаліше і недосконале, є у тобі, і я завжди радий. І завжди радий у тому. Гармонія протилежності. Ми починаємо із того, що життя не може бути однобарвним, воно мусить бути різнобарвним. Я щиро вдячний долі за те, що ти в мене є, і за те, що ти спонукаєш просто жити, радіти життю, цвісти і дарувати. І що весна прийде. Добре тобі. Що ви у неї є теж. А, ну, це нехай Оксана Іванівна каже. Щоб ваша муза буяла, цвіла і розквітала. Дякую. Я вас також вітаю з презентації цієї збірки. Я, на жаль, не читала, але я надіюсь, що я буду мати таку змогу. Я від лиця всієї нашої гімназії вас вітаю. Мені дуже сподобались ваші твори, які я почула тут. Бажаю вам процвітати, бажаю вам ще багато-багато таких презентацій. Всього найкраще. Дякую. Я приєднаюся до всіх сказаних слів, оскільки протягом 4 років доля мені подарувала таку можливість разом навчатися з Оксаною Іванівною. Ми сиділи за однією партою. Так що, Оксанко, я хочу привітатися зі своїм таким творчим початком, побажати тобі натхнення. Мені приємно було сьогодні чути твої вірші. Я вже неодноразово їх читала в газеті «Колос». І бажаю тобі творчого натхнення, жіночої хорошої долі і все-все з них. Дуже дякую. Щиро дякую усім. Я думаю, що ми ще зустрінемося неодноразово. Ну, книжок тільки тут в мене є, я постараюся всі роздати, а які на кого не вистачить, то я зустрінуся зі всіма і думаю, що подарую. Дякую вам. Дуже-дуже дякую.